is talking about. And you're coming up straight. Only two ways. When you're looking down, get self forget the figure eight. We'll be right back. Bartek tutaj wymienia i Nico, i Alison Moje, i Scotta Walkera, i Antonego, i Nicka Cave'a. Nick Cave. Kto był, ten szczęśliwy. Kto nie był, ten bardzo rzadko, ale jednak tym razem żałuje. Ja dodałbym jeszcze z ostatnich nazwisk, ostatnio słyszanych nazwisk, Benjamina Clementine'a. To gdzieś cały czas ten niezwykły emocjonalny nastrój. No i mrok. Szukałem w głowie jakiegoś podsumowania muzycznego, jakiegoś takiego z przeszłości, które by zamknęło tę część. I wymyśliłem, że byłoby to The Wind That Shakes the Barley w wykonaniu That Can Dance. Ale, ale się nie zmieści, w związku z czym, może kiedy indziej, w związku z czym może jeszcze zostańmy przez chwilę w tym nastroju. Przed chwilą, żeby dobrze zapamiętać, Cirque du Ciel, amerykański projekt wokalistki Hayley Four, a teraz trzech panów z Chicago. Thank you. To Destroy a City to nazwa zespołu trzech panów, Andrew, Michael i Jeff. Spotkali się w wakacje 2010 roku i okazało się, że to wszystko zagrało między nimi. W ciągu roku napisali materiał, w ciągu pierwszego roku funkcjonowania nagrali pierwszą płytę, ta bodaj trzecia w ich dyskografii, nosi tytuł Go Mirage. Bardzo ładne kolory na okładce, mogę Państwu powiedzieć. Gdyby Państwo potrzebowali, poszukiwali nagrań, których wspólnie słuchamy dzisiaj w Mikrokosmosie, to oczywiście zachęcam i zapraszam na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Tam na bieżąco sporo informacji, a w zasadzie te najważniejsze odnośniki. Linki do profili artystów, do miejsca, gdzie można posłuchać całe płyty, tak jak w tym przypadku. Cała płyta dziewięcioutworowa do przesłuchania. No nie powiem, że za dowolnie wybraną kwotę można ją nabyć, ale to nic. Ważne, że jest na wyciągnięcie ręki. Go Mirage, tytuł płyty, zespół To Destroy a City. Tak mi się zrymowało. 19 minut po godzinie 5. I tutaj stopniowo wyłania nam się drugie podsumowanie muzyczne tej 90 pewnie minutowej audycji. I znów jeden człowiek. William Ryan Fritsch. To nazwisko pojawiło się dzisiaj wielokrotnie. Pomyślałem, podsumujemy. Z jego pomocą tę muzyczną, dziwną, mroczną, trochę taką odjechaną podróż, która zakończy się w ciągu najbliższych 8 minut, bo drugim pomysłem moim, by zamknąć klamrą tę część, był zespół Sigur Rós. Thank you. Przypomniał mi się koncert Sigur Rós na openerze kilka już ładnych lat temu i to, że czas się w miejscu zatrzymał i to jak orkiestra, właśnie orkiestra dęta, krótko, paraosobowa zaledwie, w stylu sierżanta Pieprza maszerowała na scenę na tych swoich dętych blaszanych, prezentując właśnie takie dźwięki. Zajrzałem, co słychać u zespołu Sigur Rós. No, wiedzą, co robią. Aktualnie znajdują się w Chile, potem jadą do Argentyny, Brazylii i Kolumbii, a potem na koniec grudnia wracają, znaczy potem wracają na Islandię i na koniec grudnia wymyślili sobie 4 dni koncertów, 27, 28, 29, 30 grudnia, koncerty Sigur Rós w Reykjaviku. No to piękne, piękne święto. No i pozostaje nam zazdrościć. A propos zazdrości i Nicka Cave'a, bo o w tym kontekście dzisiaj o zazdrości wspomniałem, to na Nicka Cave'a trzeba było bardzo, bardzo wcześnie się zdecydować, żeby dostać się na koncert i myśleć o tym przez na przykład 8 miesięcy. Za 8 miesięcy zobaczę Nicka Cave'a i pójść i kupić bilet. To ja, jeżeli chodzi o płytę, która ni stąd, ni zowąd, dzisiaj w piątek jeszcze wieczorem objawiła mi się, że ona się właśnie ukazała. To ja o niej usłyszałem pewnie jakieś 8 miesięcy temu i przebierałem nóżkami. Kiedy wreszcie się pojawi? O jakim albumie mówię? Myślę, że jeżeli muzykę państwo usłyszą, to może nie do końca od razu będzie jasne, ale kiedy pojawi się głos wokalisty, to natychmiast wszystko się rozjaśni. Posłuchajmy. słuchacze tej audycji raczej nie mają problemów z rozpoznaniem głosu tego norweskiego wokalisty. Ale zespół ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, tak też paradise.uk, tak też tytuł strony, adres strony internetowej brzmi. Muzycy, to już wielokrotnie mówiłem, muzycy od Primal Scream, od PJ Harvey, od Marian Faithful, no i Sivert Hyam przy mikrofonie z Madrugady. Zespół nazywa się Paradise. Właśnie dziś, wczoraj dosłownie, ukazała się pierwsza epka w ich dyskografii. Czteroutworowy albumik. To nagranie, no, powiem od razu, ono najmniej typowe. Ale jeśli takie dźwięki pojawiają się na epce, to co będzie na płycie, która przecież naturalną koleją rzeczy za jakiś czas. Obok tych nietypowych, bardziej typowe i bardziej bliskie naszym odczuciom pozytywnym, stylistycznym. Paradise i utwór Crying. No właśnie teraz. Lord knows what to believe in. It feels like the end of the world. A pain like nothing you ever felt can explain. Just why you're crying. Tiny shoulders shaking. It's the weight of the weight of the world. The black hole at the center of it all is so near. When you are crying, when your face to the wall, I can reach you at all. We'll be right back. Jak zaglądałem na stronę Sigur Rosa, żeby sprawdzić koncerty, tak sprawdziłem, co się dzieje u Siverta, a w zasadzie w zespole Paradise. Szwajcaria, Niemcy, Norwegia, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Grecja, potem trzykrotnie i Niemcy. Na koniec taka jest trasa do 9 grudnia ułożona. W przyszłym roku wszystko zaczynamy od nowa. Na płycie 4 utwory, jeden poznaliśmy kilka tygodni temu, dziś 2 następne do posłuchania, Head Wound i Crying. Crying zamyka ten album i myślę, że to dobry moment, patrząc na zegar 18 minut do godziny 6, by właśnie takie zamykające nagrania teraz Państwu przedstawić. A tu niespodzianka, albo nawet nie niespodzianka. Train, train, it's coming again. Chicken by the back to its pain. Cut my heart, but it grew back. A heavy stone out of paint black. Now I don't know if I can love again. I don't know if I can. Without a name, I've been bad, but I've done good. I did the best I understood. So many times I tied a noose around my neck, but it came loose. I don't know if I can love again. Without a name. Kolejne nagranie z albumu, który ukaże się za tydzień, The Studio Unfallen. Cały album zawiera 11 utworów. My już znamy 5. Ten piąty, A Man Without Name, właśnie się ukazał. To kolejny singiel i już więcej nie będzie, bo już nie będzie okazji. Za tydzień posłuchamy, no nie powiem, że całej płyty, całej reszty płyty, której jeszcze nie znamy, ale myślę, że mogę Państwu obiecać, że pochylimy się nad nowym albumem Asafa Avidana. Ktoś mnie kiedyś, a propos tego utworu i właśnie takiej muzyki, którą on w tym utworze zaprezentował, ktoś mnie kiedyś zapytał tu w Trójce, idąc na wywiad z Asafem Avidanem, zapytał, o co, jakie pytanie mu zadali. Zapytaj go o bluesa, bo blues jest w każdym utworze, który on prezentuje. Więcej bluesa będzie, tak jak powiedziałem, za tydzień. A za miesiąc, proszę pamiętać, za miesiąc dwa koncerty Asafa Avidana, 29 listopada w klubie Studio w Krakowie i 30 listopada w Stodole w Warszawie. No to też będą piękne przeżycia. Może nie tak piękne jak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Swoją drogą ciągle się nie dowiedziałem, kiedy jest retransmisja tego koncertu, który odbył się trochę ponad tydzień temu. Ale myślę, że Państwo nasłuchując Trójki na pewno na ten koncert trafią. To co? Powoli zamykamy. Wracam do albumu The Deep Dark Woods. tak wymyślili, że w ten sposób można śpiewać o jesieni. Fallen leaves, spadające liście. Myślę, że to odpowiedni moment, by Państwu to nagranie zaprezentować. I jeszcze jedna niespodzianka. Zostało nam 9 minut, niecałe. Jedną niespodziankę zdążę. Oczywiście, że zdążę. 17 listopada cały album. Dziś kolejne nagranie. I Wish You Lonely, Morrissey. Kolejne nagranie. Ile utworów na płycie? 12. Za takich bardzo... Nie, przepraszam. 7,25. O matko, co ten Morrissey wyprawia. Sprawdzimy za 3 tygodnie, jak brzmi nowa płyta Morrisseya, a za dziś już bardzo dziękujemy. Za wszystkie listy, których głośno nie przeczytałem, za nie szczególnie. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Do za tydzień. autopromocja. To jeden z najoryginalniejszych zespołów w Polsce, łączący art rock z muzyką orientu. W tym roku wydał swoją drugą, bardzo udaną płytę hit. Lion Shepherd w Trójce. Retransmisja ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś o 18.05. Zaprasza Tomasz Żonda. Autopromocja.